takhle život neběží. Je jediné, co nesmí ženská chlapovi odepřít. A to je? A to je? Nesmí se to rovnout, ty to snad víš. Vím, že už nerozumíš, opásit si nosí. Jak pak jsi zkrát? Na 16 let a zrovna já. Když jsi tak chytrá, zkusit to spočítat. Tak dámy, k čemu ten svár? Ta práce se sama neudělá. A kolik je vás? Smíme se ptát. 50, 60? Pane, tolik mi není. Kdo by to hlídal? Co rok se to mění? Na věk nelehce může lhát, jak šťáva cibule zrak ti zmát. I kůže slupka prohnilá, to sladkou duši to má. Vem zavděk tím, že věk je svým způsobem daremným prokletím. A věř, že věk je odvěkým, co snad žametu má. Tak dáma jindy spanilá, své stáži řeku zjevila. Tak řek, teď na zpět ještě má. A za hody za dolin pohár, proto děvčata, berte si k srdci radu. Má se jen dobře, jak dovolí zdraví. Chcete-li pozvat ji, nejsme ti praví. Mějte však na mysli, že dívka to zbožná. Jestli by ke spravu. Odpověď. Možná. Tak to jsem chtěl vědět. No, na něco v sedě, na něco ve stoje. Tak už to na světě chodí, no, tak. Tak s pánem Bohem. Pane Bohem, s pánem Bohem. Co je tohle za hýlostřávky? Eliščin nápadí. No nápadí ty, moc není. Hube mu klape jak otců vlí. Plopota, plopota, plopota, plopota, plopota. Co se to se zahlížet na světa? Líbí se mi nic čárno vlí. Ježiš, tak se letí je mam a klam, maska mužů a klouba dám. Helej se dá, co měžci má. Je krásné růst, co z jara květ, léto pozdě však přijde hned, jen krásný květ a plod vrta, no k čemu byl, znovu se ptám, byl krásný pán, co znala jsem a cit mi říkal, toho si vem, však cit se pláto změnil a plná. Když pátem v míšku sách, byl chučí jak kostelní myš, krása břicho nesutírá mi úzká, no a ty zavrženčko na dělení. Úzká co? To říkala i naše bába. Dodnes nevím, co ti mysleli, ale pravdou zůstává, že vzhled je prostě tak, je prostě mám a klam. Ale co to ještě má? To ještě mám. Mladý šťár jenom s tím mlínem. Co je už po mlínu, dej pokoj s tím. Snad mi ti nevoní. Takže snad z lásky. Z lásky. Nezříkej se dobrodění, nevezmeš ty s rábnou jiní mladý, jak v letu okází statek, ústě pohradí do začátek. Kdy a větři a pak se odej a myslím, že máš co na prdej. Že vám zaspívej to slovo. Na na na na na na. A to jste zlé, Eliško. Dokud jsi mladá, dej průchod v nadá, způvěte růže, co chudnost může, když když je muž tu a ani nedu tam jít zdaleka, co asi čeká. A tedy plach, plavý nechříst, teď okusit nenebo jíst. A zvolky smířlivý tón, ať s tebou tak nevládne on. Věřte teď já v létě.